Szczegóły na kia.com. Kia. The power to surprise. Żegnamy reklamy. Programa Trzeci Polskiego Radia, środa 1 stycznia, minęła 12. Ada Pałka, zapraszam na serwis. Tylko w Krakowie w noc sylwestrową ratownicy interweniowali ponad 250 razy. Wzrosła płaca minimalna, od dziś wynosi 2600 zł brutto. Francuskie związki zawodowe wzywają do kolejnych strajków przeciwko planowanej reformie systemu emerytalnego. Ponad 250 interwencji odnotowała w sylwestrową noc dyspozytornia krakowskiego pogotowia ratunkowego. Najwięcej zdarzeń było związanych z nadużyciem alkoholu. Wyjeżdżaliśmy do bujek, urazów głowy, urazów kończyn dolnych, poinformowała rzeczniczka pogotowia Joanna Sieracka. Kilkanaście osób zostało rannych przez odpalone petardy. Głównie były to oparzenia twarzy i oczu oraz urazy dłoni. Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Pile w Wielkopolsce. Z ogniem walczyły trzy zastępy straży. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniała prokuratura. 2600 zł, tyle od dziś wynosi płaca minimalna. W porównaniu z tą obowiązującą dotychczas wzrosła o 350 zł. Sytuację finansową części pracowników poprawią również przepisy, zgodnie z którymi dodatek za wysługę lat nie będzie wliczany do minimalnej pensji, przypomina wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Osoby, które mają dłuższy staż pracy, nie będą z tego tytułu, można powiedzieć, dyskryminowaniem. Ktoś przychodził do pracy i dostawał tą samą stawkę, a ten staż był wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Takiej sytuacji już nie będzie. Również od dziś większa jest minimalna stawka za godzinę pracy. Z 14 zł i 70 groszy wzrosła do 17 zł. W serwisie Trójki teraz o nowościach, które znalazły się na liście leków refundowanych. Zmiany weszły dziś w życie. Nowe terapie będą dostępne między innymi w leczeniu cukrzycy, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mają bardzo dobre działanie, zarówno obniżające poziom cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko również sercowo-naczyniowe. W wykazie znalazły się też nowe leki dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zmagające się z depresją będą mogły otrzymać nowe leki. Będą także nowe leki dla chorych z rakiem piersi, płuca oraz schłoniakami. Myślę, że można zupełnie swobodnie powiedzieć, że ta dostępność w tej chwili terapii dla pacjentów z rakiem piersi, z rakiem płuca jest podobna jak w Europie. Kolejna aktualizacja listy leków refundowanych już w marcu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje w Bieszczadach. Dyżurny GOPR-u Arkadiusz Kawalec ostrzega, że powyżej górnej granicy lasu warunki turystyczne są trudne. Wieje północny, silny wiatr, ponad 60-70 km na godzinę, jest minus 7 stopni, widzialność ograniczona do 50 metrów. Ze względu na te silne wiatry można się spodziewać, że szlaki będą pozawiewane, mogą być zaspy. Śniegu tak średnio jest około 60 cm, natomiast w tych miejscach, gdzie został ten śnieg odłożony przez wiatr, będzie go więcej, myślę, że spokojnie około metra. Ratownicy radzą osobom wybierającym się w góry, by oprócz odpowiedniego ubrania i wyposażenia zabrały ze sobą naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Do kolejnych strajków przeciwko planowanej reformie systemu emerytalnego wezwała francuska komunistyczna centrala związkowa CGT. To skutek wczorajszego orędzia Emmanuela Macrona, w którym prezydent zapowiedział, że zmiany będą kontynuowane. Protesty we Francji trwają od 5 grudnia. Strajki pracowników transportu publicznego w dużym stopniu utrudniają komunikację w kraju. Na wtorek zapowiedziano kolejną rundę rozmów związków zawodowych z rządem. Protesty także w Hongkongu. Policja użyła gazu łzawiącego wobec uczestników noworocznego marszu. Zapowiadają oni, że prodemokratyczne demonstracje będą kontynuowane także w roku 2020. Protesty w Hongkongu trwają już od 7 miesięcy. Rozpoczęły się po zapowiedzi zmian w prawie, które miały umożliwić ekstradycję mieszkańców miasta do Chin. Z czasem demonstranci zaczęli domagać się także większych swobód obywatelskich, a protesty często przeradzały się w starcia z policją, która używała gazu łzawiącego i gumowych kul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś kilka takich skoków w górę albo w dół będzie i będą Państwo zaskoczeni. Z 313 miejsca wskoczyło to do pierwszej setki na 74. Sabbath, Blady Sabbath, Black Sabbath oczywiście z 1973 roku. Wyniki, te, które Państwu podajemy dzisiaj podczas tego notowania, innych zresztą też, opracował Robert Podsiadlik, czyli nasz Bobby X, Bobby w imieniu wszystkich i Marka, i Piotrków, i swoim. Bardzo serdecznie dziękuję. Podglądam Facebook Trójki. Pan Adam pyta, czy ktoś widział, co Stel mi chowa pod czapką. No, panie Adamie, właśnie chodzi o to, że nic. Na 73 mamy tak. To z 1974 roku. 220 miejsc w górę. Ładnie z 293. Sweet Home Alabama. Lynette Skynyrd. Klasyki mnóstwo. Nowych dźwięków trochę mniej, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. Chociaż to notowanie... No proszę słuchać dalej. Aktualne wyniki topu, jeszcze powiem, można śledzić na stronie Trójki oczywiście. Wystarczy kliknąć na baner zapraszający do słuchania dzisiejszego topu. I jeszcze jedna informacja ważna. Oprócz tego wyniki są na bieżąco aktualizowane na Twitterze, gdzie trafia każdy kolejny utwór z informacją o awansach i spadkach, jakie zaliczył, a po wybrzmieniu na antenie pełnych dziesiątek utworów, post z takimi wynikami cząstkowymi trafia również na Facebook Trójkowy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy potężny spadek na miejscu 72. Taken only to harm.

Marka Grechuty. Już teraz, teraz dobrze. Świecie nasz. Na miejscu 71 to utwór z 1971 roku, zresztą 205 miejsc w górę. Mamy piętrowy dom i trójka gra na dwóch piętrach. Nasz trzyletni syn Paweł biega z góry na dół i z powrotem, aby sprawdzić, czy Stelka na pewno gra tak samo dobrze w obu miejscach. Tomek z okolic Puław. Dziękuję bardzo i dziękuję za zdjęcia i dziękuję za wszystkie wpisy. I Marek Niedźwiecki miał rację. Topu trójkowego słucha cały świat. A przed nami miejsce, o, i tu mnie coś wzrusza, powiem szczerze, I never wanted to be a weekend lover. Ta fraza i to jak bardzo. A ja siedzę sobie na kanapie z dzieciakami i słucham Topu. Ania, Magda, Igor, a myślę, że Bonus też słucha. Dziękujemy bardzo za wszystkie maile i za wszystkie sygnały i za wszystkie zdjęcia. Tu Ania jeszcze przysłała takie zdjęcia. O, gdzie jest mnóstwo kwiatów i piękne pamiątki rodzinne. Purple Rain. To był 84 rok. Najwyżej na 19 miejscu ten utwór był w 2016 i 18 roku. Chciałoby się, żeby był w pierwszej dziesiątce kiedyś. Dzisiaj niestety na 70. Prince and the Revolution. No i 69. miejsce to jest znowu powrót do lat 70. We'll be right back. trace, like such inside a dream. He's the man that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew, when the moving through gets me. To utwory, ale gdyby tak kiedyś zorganizować top wszechczasów, jeśli chodzi o płyty długogrające, no Zeppelinów to pewnie wybraliby Państwo czwórkę albo dwójkę, chociaż Kashmir z 1975 roku leci o 52 miejsca, niestety, na miejsce 69. Państwo odpoczywają, my pracujemy. Serdeczne pozdrowienia od wrocławskich dostawców jedzenia. Top pod skuterowym kaskiem to najlepsze, co mnie dziś spotka, napisał pan Jakub. Ostrożności tam, bardzo proszę. Ostrożności. 68. Hey.

26. top wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia, ułożony według Państwa głosów po godzinie 15 Piotr Baron, po godzinie 18 do 21 Piotr Metz. W imieniu Piotrów zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście wiemy, że mnóstwo osób tam po drugiej stronie radioodbiorników. Dzisiaj hasłem przewodnim jest hasło następujące. Cały świat słucha Trójki i słucha Topu. 67. miejsce, dzwony rurowe, czyli Tubular Bells, Mike Oldfield, 168 oczek miejsc w górę. Pięknie, to z 1973 roku. A na miejscu 66, tak sobie myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych utworów świata opowiadający o upływającym czasie. Proszę też sprawdzić całą płytę Point of No Return grupy Kansas z 1977 roku i na niej Dust in the Wind, dzisiaj na 66. miejscu, o 193 miejsca w górę. 26. top wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia, odświętna atmosfera, a my Państwa prosimy o wspomnienia. Proszę pisać, proszę wspominać. I co też jest ważne, proszę się niczego nie wstydzić. To naprawdę podatny, dobry, przyjazny grunt. Wrócimy na pewno do tych notowań, do kolejnych miejsc i do emocji. Po 13. Ogłoszenie społeczne.